Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Jazz Meeting. Vorige week hebben we een medley van Robert Palmer gehoord, Mercy Mercy en I Want You. Deze keer van de componist zelf, Marvin Gaye. Ja, en Marvin Gaye was een Amerikaanse R&B zanger en een van de belangrijkste en invloedrijkste soulzangers. Hij hielp het geluid van Motown in de 60 jaar vorm te geven. Hij werd de Prince of Motown genoemd. Prince of Soul. Maar nog even over Mercy, Mercy Me. Ja, het is toch wel heel actueel. Toen al, 1971, waar is die blauwe lucht gebleven? Olie verspild in de oceaan, onze zeeën, vissen vol kwik, straling onder de grond en in de lucht, en dieren en vogels sterven. Ja, ze zijn er niet meer. En waarom zijn ze er niet meer? Dus ik vond het ook nog wel even dat ik daar nog wat aandacht aan wilde besteden. Vorige week dus met Robert Palmer. En nu met Marvin Gaye. Affirmation. Een compositie van José Feliciano. Uitgevoerd door gitarist George Benson. Inmiddels 81 jaar. Het staat op zijn album Breezin uit 1976. Love Crazy van Roberto Restuccia, gitarist en componist. En Love Crazy staat op zijn album With Every Turn uit 2021. 100 Ways van Quincy Jones featuring James Ingram. Het nummer komt uit 1981. Dan hebben we Satisfied van TNM met Tower of Power Horns, My Colleague op de bas, gitarist Paul Jackson Jr., drums Annika Nilles en percussie Martin Verdonk. Het staat op het album From One Face to Another. En we gaan zo luisteren naar You're Still a Young Man van Tower of Power. En Tower of Power bestaat al sinds 1968, opgericht door Emilio Castillo en Steven Kupka. Ja, You're Still a Young Man, Tower of Power. You, because I know. when it's you, girl, you better believe. Someday you'll understand just what it means when a man comes to you with his little heart in his hand just to love you. Just to get up next to you and hold you. Oh, baby! You say that I'm wasting my time. Well, it's my time, baby. It's you, you. You better listen to me. Saying I'm loving you. Yeah. Check my stuff out one time. Just to hold you, just to squeeze you. And all I wanna do is get next to you and please, please, please you, baby. You see where I'm coming from. compliment what she does. Send her roses just because. If it's violin she loves, let them play. Dedicate her favorite song and hold her closer all night long. Love her today, find 100 ways. Don't forget there could be an old lover in her memory. If you need her so much more, why don't you say? Maybe she has it in her mind that she's just wasting her time. Ask her to stay. Secret of the rain. Affirmation van gitarist George Benson. Ja, een prachtig nummer uit 1976. Het laatste nummer van dit uurtje jazzmeeting heet Tequila Mockingbird. Het is van Ramses Lewis en de Amerikaanse All-Star Jazz Fusion Band Urban Nights. En daar horen ook Tim Gant en Charles Heath bij. We hebben ook Incognito met het nummer Colibri. En Incognito brengt R&B, soul, dance, electropop, new age en jazz. En Colibri staat op het album Tribes, Vibes and Scribes uit 1992. Dan een heel kort nummer, Never Judge a Cover by its Book. Oftewel, oordeel niet op het uiterlijk of aan de buitenkant. Van Stanley Clarke en George Duke. Het is van de Clarke Duke Project uit 1981. Dan een nummer van mij die vorig jaar is verschenen, 31 januari 2023. I Wanna Stay With Me. Dan hebben we The Only Reason I Live van Amerikaanse bassist Marcus Miller. En het nummer staat op het album Suddenly uit 1983. Song en lyrics van Marcus Miller. Dan hebben we net, het nummer is net uit, Wake Up, van twee gitaristen. Een Spaans gitarist David Morgan en een Oostenrijkse gitarist Horst Lippitsch. En we beginnen zo met Since I Fell For You. Is een blues ballad gecomponeerd door Buddy Johnson in 1945. Uitgevoerd door Bob James, David Sanborn featuring Al Jarreau. Ja, Since I Fell For You. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en tot jazz. Guess I'll never be the same. Yeah. I get these blues most every night since I fell for you. Yeah. Precious years don't I won't stay.